أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله. غناو بن سانتي سن بوروم سبحانه وتعالى دي جولي سي سانغو يونتي محمد صلى الله عليه وسلم نيغي ام كونتانتي دي داجاوات اك سن بوك جوليت سي نيغو يالا بو تيد دي دي سان سن بوروم سي باخي گم نيو باخي ني ديف ليغا خامتيني دا فا جيم ريك سي سانتانم ak santana yenente bi alayhi salatu wassalam. Ñuy delu ci waat ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah. Tay ñu tollu ci buntu buñ wax mu ne babu ma jaa fi himayati al mustafa sallallahu alayhi wasallama janaba tawhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila ash-shirk. Mu ne tay ci buntu bobu lañ tollu, mu ne buntu bi dal lim ci jangale tay moy ar gi nga xamanteni ki di mustafa, te bu ne mustafa moy ki ñu tan ki moy kan, moy yenen te bi alayhi salatu wassalam. Mune mom dafa ar li nga xamanteni moy walu tawhid. Yenen te bi alayhi salatu wassalam ligeyam nekulon ludul ar li nga xamanteni moy walu tawhid ak yamul ci ar walu tawhid kesse, waye dafa fek mbollem buntu rek bo xamne dafa yobulin ci ci bokale, ndax te tawhid likoy yak moy bokale. Kon bo beugé saxal am mbir nak il faut nga fexé ba safanam du fa nek mu jogé fa. Mune babu abuntu ma jaa li nga xamné dikna fi himayati al mustafa, si ar gi nga xamanteni mustafa sallallahu alayhi wasallam ar nako janaba tawhid muy walu tawhid. Yonenté bi dafa ar tawhid wa saddihi ak fek nga xam lu na fek kull tariqin bolem aw yon bo xamné yusilu dafa yobbo ila shirki jeme ci bokalé. Kon yonenti bi sa mission lepp ci tambale bi bami wax ila rafiqil a'la sun borom diko di jël ruham digante bob yeb bin kay alaykum salam bi iqra bismi rabbika alladhi khalaq wacce ci mom ba aya ba mujja wacce yeb lol lepp ci mission bi mu don doxé dal moy ar li nga xamné moy tawhid ak fek mbollem yon bo xamné dafa yobbu nit ki ci bokalé, ndax té nit ki manul samp tawhid lulu rek bokalé dako dafa jele, il faut bokale deñ pour tawhid mana sampu. Mu indi fi ben aya mu ne wa qawlillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Mu ñaari aya yi muju ci si suratu tauba. Mune wa qawlillahi ta'ala ak waxu sun borom bi mune laqad ja'akum watnane sa deug deug dikal na len rasulun min anfusikum ak ndaw bo xamne ci yeen la ko jele azizun 'alayhi dafa dis ci mom ma anittum sen ciono gi len di dal harisun 'alaykum dafa xer ci yeen manay yentibi dafa xer beug lu len di jariñ lol. Mune nak bil mu'minina si ñi gem yalla nak raufun rahim dafa am ñewante ci ñom ba pare yeureum leen. Kon aya bobu boko setantale rek di nga gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa fesson del ak yermande ndax te lepp lo xamanteni xalat na ni li lu nara jari nit ñi la rek da ci xër pour nit ñi lolu jot manam ñu ak ci lolu ñu am lolu waye lepp lo xamanteni xam na ne loru nit ñi la da fay def lepp lo xamanteni man na ba lolu du ak ci ñom lolu dang koy dégg ci wax bi sun borom ne azizun alayhi ma anitum dafa ti ci mom lol di ci mom sen choono yi manam bëggul ben choono dal len naxte mom yermane kessé la fess mom yenen ti bi alayhi salam yermane kessé la ndax sun borom mom moko ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonniwuma ludul yermane guma am ci mindeef yeb kon yenen ti bi yermane la bu yalla wacc ci aduna bi mom mu leral ko ci benen hadith mu ne ana arrahmatul muhda man may cadeau bi nga xamanteni yalla moma jox xet bi yalla dafa mirit dafa manam yene xet bi ab cadeau yermane mu jël yonent bi nak mu nek cadeau bobu kon yonent bi cadeau la bo xamanteni yalla mom mo nuko jox ñun minde fi motax mu ne kep ko xamanteni top namak nak koku moy texé waye ku baña texé nak koku mom manuma ci mom dara man ata'ani dakhala aljanna wa man atani faqad aba mune sama xet yep danañ dugg aljanna kullu ummati yadkhulul janna illa man aba sama xet yep danañ dugg aljanna parce que yonnati bi alayhi salam mom la yalla wacce pour mu wonnu yoon wi nga xamanteni ku ci jaar texé legi nak mune kep ko xamanteni nang nga ma top nak koku mom dinañ and dem aljanna waye ku baña dugg aljanna nak koku mom manuma ci mom dara legi nak sahabi ne ko waw kan moy baña dugg aljanna mune mu leral nak ne man ata'ani kuma top nak dakhala aljanna koku moy dugg aljanna ku top yoon yonnati alayhi salam jaarum dal di nga texe inshallah waye nak mune waman asani kuma moy ku moy sama ndigal kuma baña roy kuy jamo yalla ci benen façon bu wuté ak façon bu yentina allah salam jangale koku mo baña dem fi nga xam moy aljana man asani faqat aba kuma moy dal koku mo baña duggu aljana ko yent bi mom yermane la ko yalla wacc ci xet bi dimne azizun alayhi ma anitum fatak harisun alaykum dafa khirsiyan yent dafa am khir khirgul am dole lol xeur gu fess dol del ci bañ nit ñi maam ay lor di len dab harisun alaykum dafa xeur ci yeen ba tax mom yonnati bi alayhi salam bu fekenteene yefeur yi sax ci ñom dafa len yeeram yefeur yi nga xamanteni guddeek beccak daawun jog diko lor diko fexel ba ci yahudi nekkon madina yeb diko lor diko fexel mom yermane la fessam xolam ak pour jëmele ci ñom ñu netale ñu ne amna ci sax ci jamono ben xalé waxamaane bo xamanteni ab dekkandom la won ci medina am ñena xalé bi yahud la won ab yahud la won dafa togon ben bi gis gisul xalé bi dafa daan nemeku dekkandom la won dafa daan nemeku legi nak ben mu tok ay sa gisul xalé bi mu laacte ñu ne ah ko dafa febar yenente bi nak ne ah kon xalé bi kat warna ko dimbali bala muy genn aduna ma fexé bam gëm ma ndax te bu fekenteene gëmuma ba genn aduna lol du texé ci mom mu dem nak ceti xale ba si febar ba xale ba nek mu ñew nak diko waat fofu diko jangal l'islam diko won tata l'islam xale bi xeyna sax l'islam ñu dugg na ci xola waye bayu xale ba mo fa nekkon leena xale bi di xol papam di xol yonenti bi manam melni dal kuy melni kuy sakku ndigal ci papam lo xam ci li ki di wax muhammad di wax leena nak bi xale bi fixé bayam bay bi ne ko atiyam abul qasim manam topal ki nga xam moy abul qasim top ko ci lim la wax leena fala xale ba daldi toube daldi dugg ci l'islam nga gis ne yentabi alayhi salatu wassalam fofu rek liñ ci gis ci jangale bobu manam ci histoire bobu liñ ci gis rek moy fess go xamanteni xolam fessal nako yermane jëmele ci xef yeb ba xeybul won ken nit ki lum nek xale du teer yentabi daan togo wam di waxtaan ak mom ñim daan xef sax leen tuddé ay jaam sax daan and ak ñom xale bu ndaw mëna tey ci loxam sax and ak mom fuko neex lolu rek liñ ci déggé moy yermane mo fessal del jëmele ko alamin yeb muy minde fi motax nga gis hadith bi sax sun borom daf ko jëk manam aya bi sun borom daf ko tijje ci wat mune laqad ja'akum ñune lamb bi da fay wat te qad bi tamit da fay deug da fay gëna deugëral wax bi mune laqad ja'akum wat na ne dikkel na len rasulun ak ndaw min anfusukum mank gene ci yeen ñune fofu arab yi lay waxal manam ko xamanteni ab arab la ma gene ko ci yeen mu nek ab yonente ma yoniko ndax fekkuma ab duxandem ko xane xamaw len ko jeleewuma nit sa Allah ba rek ñew mu nekk ab yonente waye ko xamne xam ngeen ko te yeen yena ko doon tudde al amin ku wor ki ama ma koy yoni yen ñep dopp won ngeen ne ku woor la legi nak ma daat koy genné yen ñep tag ngeen ko ne ngeen ko bax la ngeen ko tabé la ne ngeen ko deggu la ma do ko yoni bama ko yonne nak ñen ñi ci ñom dal di top seen banex nan li mu fi indi kat ay njabar la ñele ne ki dal ap poète la rek buy way ñele ne ap bukhaba la ap xërem kat la lu ne ñu wax nañ ko ko waye lool nak seen banex lañ topon rek waye xamna li yonte bi alayhi salatu wassalam andi moy deug wax sun borom mi ngi koy wax mo ne ko ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakilan won ma ki nga xamanteni mom mo jël banexam def ko yallam ndax yonte bi alayhi salatu wassalam andi mom deug la leer na len ne deug la mais nak ñom ñu top seen banex ndax te li yonte bi alayhi salatu wassalam andi won ci jangale bi manam samp tawhid wetal yalla yamale nit ñep lolu anazul won kangam yi nga xamne ñoo nekkon makk seen sang yi anazul len won motax gëmuñu ko mais xamon nañ ne lim wote mom deug la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun borom neena ñom xamnañ li ngay wote xamnañ ko comme niñ xamé seeni dom ne li deug la sa deug yow yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ñom niñ xamé seeni dom noñu xamé yow ni nga wax deug la ya'rifunahu xamnañ ko kama ya'rifuna abna'ahum comme niñ xamé seeni dom ndax nit ki mom jikoy dom ki ci yaru ci kanamam dako day xam jikom bu baax niñ xamé seeni dom noñu lañ xamé yow li nga wax deug la waye nak wa inna fariqan minhum amna ak equipe bu bokku ci ñom ño xamne la yaktumuna al-haqq dañuy deug dañuy neub deug gi wahum ya'lamun te xamnañ ne li ngay wote deug la kon seen banex lañ top rek sun borom nak ne ko ki nga xamanteni dafa dem ba top banex xam nak afa anta takuna alayhi wakilan est ce yaay wakilu ay miram koku mëno wakilu ay miram kon aya bi aya bu am doole la bu ris la tamit bu bari ay jangale di woné yonnati bi alayhi salatu wassalam yermane gi nga xamé fess nako delu jëmele minde fi sun borom tek ci muné fa in tawallaw wa ñi ngay wo nak bu fekente ne manam joxé nañ gannaaw manam du moyu deddu bañ la top faqul hasbi allah na nga ne man dal yalla doynama la ilaha illa huwa ken yelawul jam kudul mom alayhi tawakkaltu man ci mom la wakilu wa huwa rabbul arshil azim koku moy borom aras bu magbi ay bi bu ñewé ci ibn uthaymin lim ci wax danan ko gëna leral inshallah legi nak mu indi ben hadith muné an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wala taj'alu qabri 'eedan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum rawahu abu daud bi isnadin hasan ñu ne jël nañ ci sahaba bob di abu hurayra yalla nako yalla gëreum mu ne yenen tab yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena la taj'alu buyutakum qubura sen neeg yi sen kër yi bu len len def ay bammel manam sen kër yi bu len len def ay bammel wala taj'alu qabri 'eedan man sama qabr man yenen tab sallallahu alayhi wasallam bu len ko def fet wa sallu 'alayya na ngeen julli ci man na ngeen ma ñaanal xewal yalla wacce ci man xewal fa inna salatakum ndax seeni ñaan yi ngeen may ñaanal kat man yonent bi tablughuni dana jot ci siman haythu kuntum fu ngeen manti nek kon hadith bi danañ ci jang ñetti mbir muy ñaari téré ak ben ndigal téré bu jekk bi moy téré gim la téré sey sa kër nakoy def bammel la taj'alu buyutakum quburan seeni kër bu leen def bammel nañ lañ nan lañuy def ay kër bammel moy ñu bañ fay tuddu yalla ndax te bammel ñafa tudd ñet nek ci bir bammel do fuñ tuddu yalla ñom jaamotuñ yalla wa alaykum assalam naka ngay defé sa kër xabru moy nga bañ fay julli ndax te xabru kenn du fa julli kon li ngay déggé ci hadith bi dal moy kër lañ ko wara def manam placeu jaamukaay yalla comme ni sun borom santone wa bari isaay ne len waj'alu buyutakum qibla na ngeen jox sen kër wa alaykum assalam mu fété qibla ngeen fay julli moy premier terre bi manam daf la terre sa keur nga koy def mu melni ay bammel alquran da fay dayo dafa wara jolli ci keur gi ñu fay jang alquran difa julli sutu nafile yi salatu nawafil yi nga xamanteni du ay farata li gën moy nga def ko sa keur comme ni mi ñewé ci yenn hadith yi ñaaralu terre bi mu terre ci hadith yi moy wala taj'alu qabri 'eedan sama qabru man yonent bi allah bu len ko def fet naka lañ koy def fet moy manam fexé rek sakal ko benn bis bo xamné sa bu jotté dang fay dem diko ziaré mo xam ci atmi la mo xam ci wéri la parce que arab bu né eid moy lo xamné da fay bamtu mi ngi melni li ñu xamné moy ñaar fét yi jullu ñu am muy tebal ci akoreté li tax ñu tuddi leen eid moy chaque année da fay répété wu eid moy lo xamne mi ngi joge ci babat mi ngi joge ci aada yaudu manam day delu ci luy dem di delu ci moy fête mi ngi melni bisub aljuma fête la nek fête julli ni ci semaine bi parce que chaque semaine da fay ñewat kon fi yonnate bi alayhi salam dafa téré nit ki di bari lu mi dem sax ci li nga xamne ci moy bammelam ndax té baril gi mu fay baril dem bu yagge man na def ci mom ak reuy gum reuyel beurep bobu ba jappane ci beurep bi xay dafa am ab jagle bu abum am bu yenen beurep bi amone ba lolou sax man nako dougal ci bokale kon li yonnate rasul daf ko téré ngir fat ben buntu bo xamé té porox ndolo la won bu la mëna dougal ci bokale lolou moy ñaar ndigal yu jëk yi ganna bam la téré sa kër nga def ko bammel mu téré la bammelam mom yonnate bi nga def ko fét légi nak mo né mu jox la ben ndigal mu né wa sallu alayya na ngeen di julli ci man fa inna salatakum seeni julli kat tablughuni dana jox ci man haythu kunu fu ngeen man ci nek gannaaw yow fo man ci nek ci goxu aduna bi rek bo julle ci yonnati bi alayhi assalam yalla comme ni ñew ci ben hadith manam amna ay malaaka yo xamanteni yalla mo leen wakil togu leen ap mbir responsabiliser leen ap liggey bobu moy kep ko xamanteni julli na ci yonnati alayhi assalam rek malaaka mo jël julli gi agale ko ci yonnati bi alayhi assalam bam deg bam jox ci mom motax mu ne jarul ngeen di bamtu di ñew sama xabru difa def ay ziyarat yo xamne ngeen kay bamtu mo xam ci ane bi la comme dal nga jagle sa benn bis rek ni bis bi dal ci ane bi sa bu ñewé na dem ziar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xaburum wala ci semaine bi sa jour wala ci mois bi yoyep daf ko téré li nga xamanteni moy ziyara xabru rasul lol ak jaamu yalla la guuray waye nak nit ki waruko def diko bamtu ndax bu koy bamtu da fay muju nek aidan muy ak fête bo xamne daf ko téré gannaaw yow fo manti nek ci goko adni bo julle rek bo julle ci yonnati an sallam julli gi dana ak ci mom kon jarul ngay sonal sa bop di bamtu di dem ci li nga xamne moy khabrom ndax te lolou man na nek buntu bu lay ubbi buntu buy ubbi yoru bokale mo ni hadith bu mujju bi mu ne wa an ali ibn al husayn radiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم لا يبلغني اينما كنتم من رواه في المختار من جله نتي علي نكون دوم حسين موي دوم علي تاميت ñu ne Ali bi mom lañ doon tuddé Zainul Abidin mom sat la ci Ali kon maam lañ ko tuddé Husayn moy bayam mu ne Ali bi nak mom dafa masona gis ra'a rajulan yajiu ila furja bim nekké ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam da fay gis ben way bo xamanteni mom dal da fay baxo rek amna bin defay xabu yonnati bi alayhi salam amna ben porox ndol bu fa nekkon mom lay dugg ci porox ndol ba rek dem fa dugg fa difa ñaan difa def ay jaamu yalla mune bam ko gisee nak daf ko téré lol muy def mune ra rajulan yajiu ila furja gis na ben way bo xamne dafa demone ci ben kharkhar bu nekkon ci qabru yonnati bi alayhi salam mune kanat 'inda qabri nabiy alayhi salam kharkhar bobu dafa nekkon ci qabru yonnati bi kon bin defare qabru bi amna aw yoon dal wo xamne ding ci meuna jaar ba ag ci bir qabru bi waja nak fofu la dan dem mune fa yadkhulu fiha waja da duggu fofu fa yad'u dem nak di ñaan ci qabru ba legui nak Ali ibn Husayn fanahahu tere ko lolou mais tere wu ko rek yem ci lolou daf ko wax li ma la tere fan la ko tek nga xamne kam nit ki jangale gannaaw du fi yonante lepp lum la digal ci diine ji daf la wara andil dalil buy tektalene kin yoni won moko jangale ci alquran wala ci sunna mom la mu koy andil ben hadith kon lim koy ter ci sunna la ko tek muneko ala uhaddithukum est ce que du ngeen ñew ma xibaarelen hadithan ben hadith bo xamne sami'tuhu degena hadith ba min abi ci sama baye Husayn matna ma jangal ben hadith bo xamne min ko jele an jaddi ci sama mam Ali kon hadith bi Ali moko netali Husayn netilat ko domam di Ali mune an rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama mam di Ali jele na ci yenen tibbi alaihi wasallam qala yenen tibbi neena la tattakhidhu khabri aidan bu len jël sama khabru diko def fet moy lo xam da ngay bamtu di dem di dik tax da arab comme niñ ko leralé bu né aid rek moy luy dem di dik mune kon bu len jël sama qabru difa bari lu ngeen fay li ngeen fay dugg wala buyutakum quburan seeni kër tamit bu len ko def ay bammel li ngay def sa kër bammel moy difa baña tuddu yalla difa baña jaamu yalla ndaxte xabru kenn du fa jaamu yàlla, te ka tëdd sa xabru tamit talatul jaamu yàlla ndaxte nekkul bërëb bu ñuy jaamoo yàlla. Mu ne wa sallu alayya, na ngeen di julli si man. Fa inna taslimakum, ndax ci yéen i sëlmal mooy julli yi ngeen di julli si man yonent bi salaa alai salaam, la yabluga ni dana jot si man ayna maa kunnu, fu ngeen mënti nekk. Gannaaw foo mënti nekk rek boo ne allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad rek am na ab malaaka boo xam ne dafa yëkkati ñaan googu jotali ko yonente bi alai salatu wasalaam, mu daat lay fay moom yonente bi alai salatu wasalaam. Mu ne kon jarul ngeen di bàmtu sama xabru di fa ñëw. Kon ki nga xamante ni mooy Ali ibnu Husayn, bim gisee waa ji di dugg si biir xabru yonente bi di jaar si benn porox ndool di fa dem di fa ñaan, daf koo tere. Parce que loolu liñ comme niñ ko waxee ñu ne ziyaare xabru rasul, maanaam ziyaare bërëbu yonente bi sa fa mu tëdd, loolu ak jaamu yàlla la. Te ak jaamu yàlla nag da ngay déglu xool naka la ko yonente bi sa jàngale sahaaba yi, royee ko si topp ndigal li nga defe comme ni ko sahaaba yi defe woon. Te lii waa ji li muy def ni gisoo ko si kenn, ndaxte loolu di yoon boobu maanaam porox loolu boo xam ne moo nekkoon si xabru yonente bi yàgg na fa te kenn mosu koo def. Kon moom bu ko defee rek ab bidaa lay mujj doon, ndaxte ak jaamu yàlla la kayfiya bi, maanaam ni nga koy defee loolu da nga ko war a jànge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Léegi nag loolu lu bees la waa ji di ko def, moo tax Ali ibn Husayn daa koy tere premièrement. Deuxièmement tamit ab buntu la boo xamante nar naa indi bokkaale, ndaxte bu fekkee da ngay bari loo fay dem kon kooku dafa gëm ne bërëb bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nu denc ko, bërëb bi dafa am jagle bu rëy bu ëpp yeneen bërëb yi. Te loolu rotul si benn xadiis boo xamante ni yonente bi alayhi salaam jàngale na ne bërëbam boobu dafa am yeneen jagle boo xam boo fa ñaanee mu ëpp doole yeneen bërëb yi. Ndaxte li koy leeral mooy wax bi mu wax ne bu leen jël sama xabru di ko def feet, na ngeen julli si man fu ngeen mënti nekk, fu ngeen mënti nekk rek su ngeen jullee seen julli dana agsi si man. Kon loolu moom la ñuy jàng xaalis bi, mooy fatt bi nga xamante ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam fatt na ko mboolem yoon woo xam nar naa dugali ki si bokkaale. Nga jàngaale sa xadis la tamit fatt bi nga xamante ni Ali bi fatt na ko mboolem buntu boo xam nar naa dugal ki si bidaa, ndaxte loolu si bidaa la naroon dugal waa ji. Kon ñaari xadis yooyu la indi, mu ne nag fiihi masaayil, am na ay masala yu ñu mën a jàngee si buntu bi. Mu ne al oulaa bu njëkk bi mooy tafsiru ayati baraa, ñu leeral aaya bi nekk sourate baraa mooy laqad jaakum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum ba aaya ba jeex. Mu ne aaya boobu ñu seqantal ko bu baax pour jël ci ay njariñ. Mu ne athaniyatu, ñaareel bi ñuy jànge si buntu bi mooy ibaaduhu ummatahu an hada alxuma gayat albuudi. Mu ne soril gi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalaam soril na ko xeetam si jàngoro ji nga xam ne daana mën nañ koo tudde jàngoro siburu muy bokkaale, ndaxte xuma muy siburu boobu comme dal moom bu bun gaawul mën na laa yóbbu maanaam say saw fan mën na faa joxe yam foofu. ñu ne kon bokkaale lii daanaka daal feebar la boo xam ne yonente bi alayhi salaam daf ko doon xeex gu metti di ko soril xeetam bi, yemul sax ci xeex ko waaye mboolem yoon boo xamante ni yonente bi alayhi salaam xalaat na ne yoon bi mën na dugali ci si bokkaale rek daf koy fat, daf koy tere. Moo tax sax mu tere ay istati, maanaam di samp ay jëmm loo xam dafa am ruur di ko yett, loolu bu yàggee mën naa dugali ci si bokkaale, moo tax mu araamal ko benn yoon ak ni mu araamale mbir yu bari. Kon loolu moo tax tamit mu araamal nit ki di baril di dem ci xabroom, ndaxte boo fay baril di dem rek bu yàggee am na mën naa seytaane mën naa dugal sa xol dara ba nga jàpp am loo jàpp ne moom moo yor sa njariñ. Te boo jàppee ne moom moo yor sa njariñ rek yaa ngi koy àggale palaasu suñ boroom, te loolu moom la doon xeex si dundam bi yëpp mu yonente bi alayhi salaam. Mu ne asalatato, ñetteel bi ñuy jànge si bunt bi mooy zikru xirsihi alayna wa rafatahu wa rahmata. Mu ne xër gi nga xamante ni yonente bi sa alai salam xër na ko si ñun, maanaam yonente bi dafa xër lool, am ñeewant am yërmaande, rafa ak rahma, ndax yàlla moo ne raufun rahim, moom yonente bi dafa am ñeewant am yërmaande. Muy ñaari jikko yu kawee kawee, am ñeewant am yërmaande ci xeet bi, bëggul dara luy metti daal leen di dal. loolu la ñuy jànge tamit si buntu yi. Mu ne arraagaatu, ñeenteel bi mooy nahyuhu an ziyaarati xabrihi ala wajhin maxsus maa anna ziyaaratahu min afdal amal. Mu ne tere gi nga xamante ni yonente bi tere na ñu koy ziyaare xabroom si benn anam goo ko jagleel, maanaam benn façon benn façon ziyaara daal nga jagleel ko ala wajhin maxsus, benn façon rek nga jagleel ko ni man daal nii laa ziyaare yonente bi. Mu ne loolu waroo koo def, waaye nag du tee nga xam ne nag ziyaare xabru rasul bokk na ci jëf yi nga xamante ni yu am ngëneel la. Ziyaare xabru yonente bi alayhisalaam dafa am ngëneel lool, waaye nag da nga koo war a def ci comme ni ko yonente bi alayhisalaam jàngalee rek. Te loolu dina ñëw si bu ñëwee si Ibn Husaymin lim déggee si buntu bi. ndax yonent bi nim jangale ci ziar ay khabru moy li tax mu permettre nit ñi ñuy ziar khabru moy dalen di fatali al-akhirah dalen di fatali al-akhirah nga ci waru ñaar yoy rek nga ci mëna jëlé waye waro ci yaakar ne dem nga fay dem rek da fay am lo xamanteni man na la ka juro ci ay njariñ yo xamanteni bokkol ak yim tuddu fofu mune as-sabi'atu wala wa as-sadisatu jurom benel bi mune haqquhu 'ala an-nafilati fil bayti mune ñaax bi nga xamanteni yonent bi ni ngi koy ñaax nit ñi pour ñuy nafila seeni kër ndax yonent bi daf ne la taj'alu buyutakum quburan seeni nek wala seeni kër bu len len def ay khabru ay bammel kon liñ ci dégg moy dañ fay wad julli sa kër dañ fay fexé da ngay fexé difa julli di mune julli nak moy nafila yi kon motax mune xër gi nga xamanteni yonent bi xër nako ñaax nit ñi suy ñuy nafila seeni kër parce amna ci benen xarit bu mu jangale mo ne nafile yi ngeen def ko ci keur yi mo gën ngeen fay def ci jakkay yi mo ne as-sabi'atu jurum ñaarel bi annahu mutaqarrarun 'indahum annahu la yusalla fil maqbara mo ne salafu salih muy sahaba yi ak ñi nga xam ñoo top seeni tank ñom ñep saxalon nan ne ay khabru kenn du fa julli khabru kenn du fa julli lool ma wax ñeen tamene bu len jël seeni neek diko def comme ay khabru ndax te khabru kenn du fa julli as-saminatu jurum ñettel bi تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربة من ليغا خامتيني موتاخ يونتبي عليه الصلاة والسلام تيرلا غاي جيل خبرم ديكو ديف فيت مام ديفا بامتو ديكو ديم ديفا باريل ديم دانج سي جانغي ني يونتبي عليه الصلاة والسلام كات لي تخ مو تيركو موي سوري لا تي بوكالي وان تاميت غا خامني تاميت جولي كيغا خامتيني يانكو جولي سي يونتبي اك سلمال غاي سلمال سي موم momi tan ala salam dana jot ci mom lum sori sori nak kon ajuul ngay fogné boko lok boko démé ba gën ko djégé ci la julli gi di ak ci mom ndax té fomanti nek rek boné allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sun yonentiba ala salam julli gogo dana ak ci mom kon ajuul ngay dem ba ci mom jakarne boko gëné djégé ci la kay gëna déggé kiko djégé ak kiko sori ño ño ci yam té djégé gi comme nim ko jangale bokay gëna bokay baril li def diko baril def bu yagge mëna jur ci sa xol lo xamanteni mom lay téré muy bokalé muni attaata jurom ñentel biñ ci jangé kawnuhu sallallahu alayhi wa sallam fil barzakh tu'radu a'mal ummatihi fi ssalati wa salami alayhi muni yentemi alayhi assalam kat miñ ci barzakh ndaxte ñetti anam la nit ki di jaar moy hayatu dunya ak hayatu barzakh ak hayatu akhirah nit ki bu day dund ci aduna wala mu dundu al-akhirah waye digeunte dundu aduna ak dundu al-akhirah amna benen dundu moy nit ñi nga xamanteni faatu nañu genn nañu aduna waye aguñu al-akhirah nak ñom ñi ci benen dundu nuñ ko tudde moy barzakh moy dundu barzakh mom la sun borom ci wadi wax al-quran ne wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ñi genn aduna kat nek na ci seen kanam benn barzakh moy ab digeunte ba ila yawmi yub'athuna bakara ñu leen di dekkil kon ñi nga xamanteni faatu nañu té al-akhirah jotogut ñoo ñi ngi dund moy barzakh yoonentima allah ci ñoo ñi la bok ñu ne kawnuhu nek gi nek mom sallallahu alayhi wasallam fil barzakh ci barzakh andak nek gi nek ci barzakh nak tu'radu a'mal ummati danañ ko garal jëf xéetam manam jëf xéet li ñi jëf ñun ñi li ñi jëf yépp yalla ñi ngi koy garal yoonentima alayhi wasallam ci nan fi salati wa salam alayhi ci julli gi ñi julli ci mom ak selmal gi ni selmal ci mom parce sun borom mo ñu sant ñu julli ci yoonentibi di selmal ci mom inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سن بروم مو نه يالا اك اك اي ملائكام كات نيوم داني جولي سي يونس عليه الصلاه والسلام كون يين ني گم ني يونس عليه السلام گين دي روي صلوا عليه نا گين دي جولي سي موم ديكو نيانال خيوال وسلموا عليه ديكو نيانال جام تاميت تيل نيان جين كاي نيانال خيوال اك جام لولو سا جارين لاي ديلو سي وقت يو داختي كوم نيم كو جانغال سي بن حديث مو نه كيب كو خامتن جولي نا سي مان sallallahu alayhi wa sallam ku julli ci mom ben yon yalla julli ci yow fukk yon moy yalla daf lay tag dila kagn fa dila wacce ay xewal kon ñaanal ngay ñaanal yonentibi sa bop ngay ñaanal motax yonentibi ne kenn gënul nay ko xamanteni dañoo tuddu ci kanamam mu deg sama tur muhammad te julli wul ci man ndax te koku dafa nay ñu ne ko koku lum nay mu ne koku dafa naye bopam yiw ndax te julli gi mi julli ci man koku daf koy yok ay yiw bo julle ci mom ben yon rek yalla julli ci yow fukk yon kon lool la Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah andi won ci buntu bi kon xamna dañuy julli buñ julle pare daali jël tuti ci Ibn Usaybin inshallah kon ñu dolli sant sun borom rek ci xewal gi mu xewale ñu joxe ben ci waxtom yi ñaan ci borom nangul ñuko wa ñu jël li nga xamanteni moy li ibnu usaymin deg ci buntu bi ñu don jang mune babu ma jaa fi himayati al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam janaba at-tauhid wa saddihi kull tariq yusilu ila ash-shirk ibnu usaymin mune buntu bi nga xamanteni Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah daf ko tudde muné li nga xamanteni ñewna ci ar gi nga xamanteni Mustafa sallallahu alayhi wasallam ar nako janaba tawhid moy walu tawhid yonent bi dafa ar tawhid wa saddihi kull tariq dafa fek tamit bepp yoon yusilu bu yobbe ila shirki ci bokale le ibn Uthaymin mu lay faram fatiel titre bi muné wax bi nga xamanteni waxna al mustafa mune ci saanu baat bi moy mustafa manam mustafa la baat bi gëna siwé waye ci saan li mustafa la won ndax té mi ngi joggé ci safwa ak tanef mune bo gisé ñu né safwa moy lan moy khiyaru shay'i moy mbir li ci gëna sell moy mom lañu tuddé ak safwa kon al mustafa moy ko xam dañ ko sellal tan ko muy tanef ci bir tanef yenente bi alayhi salatu wassalam mom lañ tuddé al mustafa ndax té yalla daf ko tan ci bir ay nit ñu mu tan ndax yenente bi alayhi salatu wassalam ci bir yenente yi ndax yenente yi la yalla tan def leen ay yenente kon sikki sak amut ci ne yenente yi ño gën ci minde fi ndax té ñom la yalla tan ñu wara jallale li nga xamanteni moy huda bi njub gi fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa sun borom mo warlu won gëna bam ne sun mam adama waccal ci kawsu ak sey seut joxat na len rendez-vous nak aljana bi ma len genné ñi nga xamanteni nak ñoo mérité ëlëk du gaat aljana moy ñi nga xamanteni top nañ huda bi dina len yonné huda bobu nak kuko top do am dundu gu metti té tamit do rër manam ci teranga ngay dundu ci aduna bo dajé man am teranga gogo nak sun borom ñi mu tan ne len yena koy yobul xet bi ñoo ñoo yonenté yi ci bir yonenté yoy yalla tan ci ñaar ko juroom ndax yonenté téni lim yalla dong ko xam ndax amna ay yonenté yo xamanteni sax sun yonenté bi muhammad sallallahu alayhi wasallam xamul seenaw tour minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk yalla neena ko amna ci yonenté yo xamné netalina la seen histoire ci alquran amna ño xamanteni nak netaluma la seen histoire ñi yalla netale ci seen histoire ci alquran moy ñaar ko juroom yoy ñom la yalla tan ci bir yenen yonenté yi ci bir ñaar ko juroom yoy tamit sun borom subhanahu wa ta'ala tanat ci juroom ci bir juroom yoy tamit mu tanat ci kenn muy muhammad alayhi salatu wassalam kon motax ñu tuddé ko al mustafa ki nga xamne yalla moko tan selal ko ci bir ay tanef motax ibnu usaymin muné fan nabiyyu sallallahu alayhi wasallam afdalul mustafin mune sun yonenti bi di muhammad alayhi salatu wassalam moy ki gën ci ñi yalla tan li annahu afdalu ulil azmi min ar-rusul ndax te mom mo gën ci ñi ni tuddé ulul azmi moy juroom yi nga juroom yonenti yi ëpp maqamati yonenti yi ëpp ngeenel moy ñi yalla tuddu rek wala qad awhayna ilayk wala waqal wasayna ilayka nim ñewé ci ñaari aya dal bo xamné sun borom mi ngi fi jangal yonenti bi ne ko dama la wax yu comme lima wax yon ci nuh ak ibrahim ak musa ak isa kon ñent yonent yoy di nuh ibrahim musa isa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoy yonent yi gën yi ëpp daraja ci yonent yi mo tax ci tuddu len ulil azmi yonent yi ëpp ak dogu ndax te ñoo ëpp natu ci seen xet mu ne nak war rusulu humul mustafun yonent yi ñom la yalla tan mu ne limu jublu ci al mustafa fi nak moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne tanef gi nak ay daraja la ci kaw ay daraja mune ñi ëpp tanef moy yonenté yi ñi stop moy anbiya yi ñi nga xamné yalla daf leena solo wahyu waye ñu ngi doxal mission yonenté bu leen jitu won ndax yeen say da ngay dégg ñu ki nabi la waye du rasul ku nekk rasul nak nekk nga nabi rasul moy ko wax dañ ko yoni ci aw xet jox ko mission yoni ko ci aw xet diko wahyu amma nabi nak mo xamné yalla daf ko wahyu waye def ko rasul waye mi ngi doxal mission yonenté bo xamné jitu won nako mune gannaaw anbiya yi nak ni stop ci tan nek moy as-siddiqin ñi nga xamne am nañ dara jatt siddiq comme ni nga xamne maryam non la mel maryam di yaay isa siddiqa la ki di abubakar tamit siddiq la ñoko ñom ñoo tok ci yonenti gannaaw siddiqini nak amna ash-shuhada ñoo ñep yalla daf leena tan ñi ci def nak moy as-salihun moy julit ñu bax ñep mu ne kon dal Mustafa nang ci dégg né moy ko xamné yalla daf ko tan selal ko mu ne wax bimu wax nak janaba tawhid wala bok himayatul mustafa ar nga xamné mustafa daf ko ar mu ne himaya bak bobu boko bëggé téki moy mi ngi jogé ci hamiya shay'a manam arna mbir mi mu ne arab daf nan ki arna li ida ja'ala lahu mani'an yamna'u man yaqrubu hawla bu fekke daf ko wutal ay garde yo xamne ñoy téré ko acci ci mom moy daf koy ar kon yonent bi dafa ar tawhid wutal ko ay garde yo xamne moy tax nit ki du ko yaq manam dara du meuna yaq tawhidam ci bu fekke amna passage bu set mu ne wax bimu wax nak janaba tawhid moy walu tawhid manam yonent bi anta dafa ar li nga xamne moy walu tawhid mu ne lan moy tawhid nak مُنِ التَّوْحِيدُ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُولُوهِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مُنِ التَّوْحِيدُ دَال سي گاتال موي nga wetal yalla ci li war ci mom ci li war nga wetal ko yalla ci rububiyya gi ak uluhiyya gi ak asma wa sifat muy ñetti xaju tawhid yi moy nga wetal yalla ci neex gi nekk yalla ci limi def ba gëm ne limi def mom rek ko def ni melni bin asman gi nga bañ ko wutal morom ci bin gi bin asman ak suuf ak wërta gi lay wërsegal yoy yep tawhid la ci rububiyya gannaaw bi nga wétalé yalla ci ay jëfëm ci limu jëf mom nga wétal yalla tamit yow ci say jaamu moy tawhid fil uluhiyya nga wétal yalla ci neex gi nekk ci mérito nga jaamu ko julli yi ngay julli koor gi ngay wor ak rendi gi ngay rendi sa dund ak sa gi yep nga jibal ko yalla moy nga wétal yalla ci uluhiyya gi mu def benen xaju tawhid muy al asma wa sifat nga wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam turam yi nga xamanteni mom la jangale ak ay melokanam yim jangale ci alquran yonent bi leral ko ci sunnam nga geme ko nonu comme niko sun borom subhanahu wa ta'ala jangale melokan yi tamit nga geme ko nonu bagn ko wutal kayfiya nan ni la melak na ndax yalla mom suné melna nangam ñun dañuy gëm ne non la mel waye naka la ko melé nak xamuñu ko kon ñetti xaju tawhid yoy mo am mo ne nak wax bimu wax ne وصدّه كل طريق من دا فا فك بيب يون بو خامني نا يوصل الى الشرك بيب يون بو خامني دا فا نالو يوب يوب نيت سي بوكال ريك يونتي بي دا فا فك يون وو ناخ تي مير من نا باغا نيك صاح لو غراو واي بو فك يونتي بي خامنا ني نيت ني بون سي سوبو من نا ني دوجال سي بوكال دا كوي ارامال نيو كوم ني نين جوخ اكزامبل سي استاتي لو ملني اي يات اي استاتيك يوي ني بري لي تخ نيوم ني نه دارا نيك سي موي نيوم ني ناج لي دونو يوب سي ني جاخ نيو كوي جام ليكو ديف خرم waye nak yow xayna man la ba yobbu ci jaamu xaram waye xayna yow kenen man nako yobbu ci jaamu xaram te bu yobbo kenen ci jaamu xaram melni yow ya ko jappale ci lolu mo tax yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam bepp buntu bo xamanteni rek nit yi buñ ci jaare man lañu duggal ci bokal rek daf koy fatte ben yoon mo tax muné wa saddahu ak fek gi nga xamné fek nako kullu tariqin bepp yoon yow ci lu bo xam da koy yobbe ila shirki ci bokalé mo tax ibnu usaymin muné andak ar gi nga xamanteni yeen tibbi ar na tawhid bayiwul tamit bunti yi di ubbeku bunti yi nara dowal ci bokale yep la tej lam yadah al abwab maftuhatan yaliju ilayha man sha manam bayiwul bunti yi dal kum nexe dugg ci dafa tej bolem buntu rek bo xam na fa nara dugal nit ci bokale mune parce que bokale ci bopam moy togn gi nga gëna mag ci togn bi ci togn yi togn yep bokale mo ci gëna mag mune sun borom mi ngi wax ci suratul nisa mune inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha sun borom aya bi rek boko setantale ci ngay xame gravité bokale yalla ghafur la rahim la ku bari jegal la ku bari yermane la amna sax fo xame neena sama yermane jituna sama mer kon fo ngok kon nga gis yermane yalla manam dafa yaatu lepp xagn na ci wa rahmati wat'a kull shay sama yermane yaatuna ba lepp xagn na ci waye amna ko xame nak su mele nangam neena koku mo mérité wul sama yermane mom la wax mo ne inna allaha yalla day mom la yaghfiru du jegalé ay yushraka bi ñukoy bokalé dara luñ ko manti bolé rek kako bolé ak lolu yalla bokatul manam da fay génné loxam ci lolu bayilak lolu té néna lolu la manal dara mun nak yalla du jegalé ko koy bokalé wa yaghfiru ma dun zalik dana jegalé nak lu yees lolu liman yasha ñel ku mu neex kon ki nga xamanteni dafa génn aduna té bi mi génn aduna fi bokalé la génné aduna koku mom sun borom neena meme bu dépenser won li nek ci bir aduna bi yef asaman ak soufey bu fekkonté ni moko mom dépenser ko pour muccu ci sawara joto ko bopam neena duko man duko joto mune nak yalla kon bu jéggalé li nga xamné moy bokalé waye nak dana jéggalé lu gëna yes bokalé ñal na kuko neex kon ci déwalé ay bakkar lu mu reey reey koko yalla mën nako yeuram djegal ko même fekkene tuubuko waye bu fekkene tane nak dafa déwalé bokalé sun borom né duma la djegal la déggé ci ay bin tamit né mbolém bakkar yépp ño gëna soufé bokalé kon bokalé mo gëna reuy bakkar yépp ñu né Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah néna ash-shirkul asghar la yaghfiruhu Allah mo né bokalé bu ndaw sax yalla duko djegalé ki xamné bokalé bu ndaw la doon def deug la xeyna mom sax bokalewul yalla diko wutal morom di yaakar kenen kulul yalla wante bokale bu no won def manam mi ngi don jaamu yalla te telal gi def di jaamu yalla ngir nit ñi kay gis muy ngistal wala di dépenser alalam ngir nit ñi diko tag ndax te buy dépenser alalam ndax sey warona sentu rek manam manam ridallah ngeeramal yalla leena mu sentu ci ridan nas ngeeramal nit ñi kon koku mi ngi bokale ndax jeuf ji ngay jeuf nga war sey jublu yalla geeram la nga djub nga wa won ci djublu yalla gërem la nga bayiko djublu ci ay nit dila gërem kon yaangi bokalé fofu lool na bokalé bu ndaw la Ibn Taymiyyah mané ku déwalé bokalé bu ndaw sax yalla dula djéggal ndax té wax bi dafa matalé yalla dañé inna allaha la yaghfiru an yushraka bih yalla du djéggal ñukoy bokalé dara kon bu malaak bu ndaw wa fiyam mune nak wa ala hadha annat li fa jami'u dhunub dunahu mbolém bakkar yi nak ñu ngi ci suufu bokalé bu ndaw kon ngi ci bokalé bu ndaw sax dañ ko tuddé bokalé bu ndaw rek ngir comparé ko ak jamu ay xeram ak lolu mais nak du bok du nekul lu ndaw bokale bu ndaw la waye bakkar la bo xamanteni mo upp doole yenen bakkar yi mo tax yalla mo ne wa yaghfiru ma duna zalik yalla na jegal lu yes lolu fi ngay xamne nak bokale bu maga bu ndaw yeb ño gëna reuy mbolam yenen bakkar yi motax mo ne fa yashmilu kaba'ir dhunub wa sagha'iraha wax bi yalla ne yalla dina jegal lu yes bokale li yes bokale fofu tamit da ci dugale bakkar yu magi ak bakkar yu ndaw yi ndax te bakkar yi tamit dafa am yu ndaw am yu mag mune fa shirku laysa bil amril hayyin mune bokale nekul mbir mu oyof nekul mbir mo xamanteni dafa oyof lu reey reey la laysa bil amril hayyin alladhi yatahawanu bih neena nekul mbir mu oyof bo xam dañ ko wara baña itewo lo xam dañ koy oyofal ken war ko oyofal mbirum bokale ndax te fashirku yufsidul qalba wal qasda mune bokale da fay yak xol di yak djublu way manam bokale nit ki koy def koku xolam setut da fay muju sax xolam wow manam koku yalla nekatul ci xolam ndax te yalla bu fekenteene dang ko bolé dara sa xol mom day genn mo tax sa xol da fay yakku mune day yak sa djublu way bi ndax te jaamu yalla gi waron sey djublu rafetal ko ngir yalla nga koy rafetal ngir nit ñi legi nak djublu way bi yakuna ndax ñi ci waron djublu moy yalla kesse mune bu fekkentene djublu way bi yakuna kon jëf ji day yak ndax yalla duko nangu ndax tay li nga djublu ci jëf ji rek loolu la yalla defal ki nga xamne da fay sarax ngir nit ñi taggo kon mom loolu la bëgg yalla dina fexé nit ñi taggo ki def ci ki nga xamne mi ngi julli ngir nit ñi ne ki kat jaamu katub yalla la foko fekk mi ngi julli wala muy woor pour nit ñi wax ko nit ñi danañ ko wax dang ci am waye liñ ci warono djublu nak moy yalla subhanahu wa ta'ala gëreem la mune iz al amalu mabnahu ala al qasd mune parce que jef ji yep mi ngi aju ci djublu way bi rek jef ji waji bi jef dal mi ngi aju ci djublu way bi mune lolo sun borom leral suratu hud mune man kana yuridu al hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun mune kep ko xamanteni dunduk aduna ak tartaru aduna mo la taxa jog ko kat danañ ka matalal jëfëm ci aduna kenn duko wañil jëfëm dara sax pay kenn du ci wañi dara bu fekkentene waji limuy jëf yépp aduna kesse moko itéwo ay aduna kesse la itéwo yalla né dana ko jox ak payam bam mat fi ci aduna bam mat sëkk xeyna lool motax ngay gis ñi nga xamné gëmuñu yalla seen aduna melni mo gëna neex parce que gënaaw ñom liñ itéwo moy aduna seen kër gi yépp guddé ak bëcëk suba ngoon yépp moy seen aduna neex yalla na fexé ba ci kaw ni rek seen aduna mel lu neex la waye sax neexut waye yalla mom du togn ken li nga djublu rek la lay fay motax mo ne wahum ñom fiha ci aduna la yafsun ken du wañi seen jëf mo ne nak lool nak aduna la waye nak ulaiika ñoñu dey alladheena moy ñinga xamne laysa lahum fil akhirati illa an-nar al-akhir duñ ko am lul sawara ñinga xamne seen djublu way yep ci aduna mo xam ak jaamu yalla lañuy def mo xam kër la aduna kesse lañ taxaju yalla ne dina len defal aduna seen aduna neex ñu am ay tartar duma len wañil dara waye nak bu ñewé al-akhirah gëna al-akhirah taxu len wona jox nak fofu la len fay xaar rek moy sawara mune nak wa habita ma sana'u fiha lepp lo xamne jëppo nañ ko ci aduna nak yakuna nak li nga jëf ci aduna ngir aduna la yam bo demé al-akhirah bok fa fek kon jëf ju yakula li nga jëf ngir al-akhirah kay ngay dem al-akhirah fek kafa muy jëf ju bax mu ne nak wa batilun lu yakhula tamit ma kanu ya'malu lepp lo xamne jef nañ ko kon jef mi ngi ajo rek ci djublu way bi mom la yonent bi ne innamal a'malu binniyat jef yeb dal yeglen ne rek mi ngi aji ci yene bi rek li kulli mri'in nak manawa nit ku nek rek la nga yene ngay am bu fekenteene jef ji dal yalla nga ci djublu yalla defal la bu fekenteene leen nga ci djublu aduna la wala nit ñi yalla defal la lolu mune nak lol motax sun borom subhan wala bok yonentibe alayhi salatu wassalam mu ar li nga xamne moy tawhid ar ko ar go xamne ar go xereñalu wala xereñe wala ar go xamanteni aru technique la xam limi def mu ar ko ar bu mat dafa ar tawhid bo yonentibe alayhi salatu wassalam yemul ci ar tawhid sax wante dafa fek mbollem yoon bo xamanteni dafa la nara duggal ci li yak tawhid muy bokale walaw min ba'id donte sax lu sori la am mbir mo xamanteni soko defé sax yow xayna do la duggal ci bokalé waye buñ togué fi ay ati at ñeneen ñey ñew mëna duggal ci bokalé yoonte bi daf koy dag ci tambali ba ben yoon bu ko defé kenn duko def bokal du am motax nga gis biñ defé fakhu makka biñ tijé makka ba dugg ci kaaba gi daf fekk ñu wërale kaaba gi ay xërem yo xamanteni woor na ko né istati yi mom ñi dugg nañ ci islam ba paré do fañ ko jaamu waye nak woor naxté ni sétane bi ñew ba jaxé wa téni xol ban kay jaamu di kenn xamul fuñ kay jaaré légui na motax mu mab xërem yépp yamul ci lol sax mu wo Ali ibn Abi Talib ne ko nak kayma yoni la weural la tad'a timsalan illa tamastah wala qabran mushrafan illa sawaita weural ci bokk yeb fo fek rek ab istati danelal fo fek sax am natal efasel fo fek ab khabru bu yekati manam yemalé ko ak soufsi lol lepp ngir bañ ñuy magal ay khabru ngir tamit bañ tamit ñuy magal ay istati ak ay natal ak yoy yeb ñu pour ñu baña dugg ci bokalé ndaxte lolou ay yoon la yu duggal ni ki ci bokkat te gis nañ ni nga xamanteni ay istati non la di duggal ni ci bokkat ak ay xabru tamit ndaxte bayna ay xabru yo xamanteni ñu ñang fay dem demuñ fa ngir fatu allah xaway dañ fa dem ngir yaakar buñ yaakar fofu nek seen fajuk aajo fofu la nek te lolou buñ jëlon xabru yep yamale len kon lolou xeyna man na baña am waye nak tabax yi ni tabax xabru yi def len ay nek karole len def len lolou mo duggal ni ci buntu bokkal waxa yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam tere won nako bati xabrom sax mom daf ko tere won nit ñi difa rangalo difa dem daf ko tere won kon ranalo gi ñu gis ñu dikoy def ci xabru yi ay xabru ay nit ñu bax loolu nit ñu bax ñoy anduñ ci ndax tay bu fekenteene liñ doon wote ne sunna lañ tek seen tank duñ ci and ndax tay yeenentou allah salam lepp lu mu santane ñom loolu lañ santane waye nak li xew ci ginnaw nak xew na ba pare waye nak li am solo dal moy xam na yeenentou allah salam santane ak li mu bëgg tek ci tank yaalu ñu ci yalla jappale mu ne nak yeenentou allah salam dafa fek mbollem yoon buy jobbu ni ci bokale même lu doon bu doon lu sori la sax mune ndax te ki nga xamne mi ngi dox ci aw yoon lum yag yag dana egg fa yoon wu jëm ki nga xamne mi ngi jaar ci aw yoonu bokal lum yag yag ci bokk yoonu bokal jëm ki sampat istati dika magal lum yag yag dana jaamu xërem bi dana ko jaamu def ko xërem mom bu ko jaamul ay nit danañ ko jaamu ndax te lu fekk ñu magal ko rek xërem lay doon lolu moy li nga xamanteni mom la wax mune man sara ala darbi wasala ku jaar ci aw yoon rek lum yag yag li nga ag ci yoon wi fam jëm mune nak shaytané da fay tartaral nit ñi ay jëf yu ñaaw shaytané da fay fekk jëf bo xamné jëf bu ñaaw la lo xamné ko ko defon sax ñu né accam ki fu mu ci lim def ni ak gën na xet wala bayina baxu maam légui na da fay ñew tartaral ko tuddé ko lenen bu ko défé nak ci walu modd la koy tuddé ay walu arak ay culture ci lool la koy tuddé ba dugulat ñi ci bokalé ndax té nit ki man na ñew sax istati né li manam œuvre d'art la rek man dal affaire art la ko tuddé shaytané moko wax né ko waxal né art la bo né art la nit ñi faté walu xërem bu ko defé nak buñu démé bakoy magal nak diko magal comme niñu warona magalé yalla diko tojal diko majal di wala diko defal ay cérémonie légui nak lool moy xërem bi dubbu ci walu xërem nak té duñ ko xam mo tax mo né was shaytan shaytané yuzayyinu lil insan da fay tartaral nit ñi a'mala su jëf yu ñaaw shay'an fa shay'an ndank ndank nak parce que shaytané mom yakamtuul mom ndank ndank rek parce que shaytané da dañ nit ñi buñ xamé fa ma jëm duma yegg ak ñom légui nak damay ñew jaar leen ci yoon wi bañu yaakaani fi la jëm ma daal leen di jaddal nak daal leen di nax kama fali shaytan id qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un mink shaytan day ñew ci doom aaro ne ko ukfur weddil yalla manam du la wax carrément ne la weddil yalla waye lim lay jëf lo jëfugo weddi la bo deme nak ba weddi nak ba ag sa ci pandaw ga nak gis sa war nak mun la inni bari'un mink man ka deñ na ci yow xequma yow dara inni akhafu allah man dama ragal yalla yalla nak ne lol du la ci musal yow waye du ci musal shaytan tamit فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين من نك يين ñar yow shaytané yak nga anal nakko yeen ñaan yep sen fay moy sawara ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين wa innahum la yasudduhum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayn fa bi'sa al qarin mune kep ko xamanteni kat baye nga li nga xane moy al qur'an wala baye li nga xane moy leral al qur'an di sunna wa man ya'su an dhikri rahman ku baye tuddu yalla funetu funit tuddu yalla do fa sawara dem yow dal li nga sawar moy deglu ay tiaxan ay musique ay setan ay folklore ak yoyu yalla nak muné nu qayyid lahu shaytan dama kay yank walal ak shaytan fo wala qarin mu andak mom gannaaw yow topu alquran legi nak ki ngay top moy shaytané fo wala qarin shaytan nek sa and non nak lepp loy def rek budé lu bax la shaytan moy fexé ba négliger law la lolou ba nga tayel bayiko mu dal lay duggal nak ci ay tiaxan tok 2 heures de temps li shaytan match football sax mo la gënal jël 5 minutes dem ci jakkayu julli ji ndax bo togué wala bok man nga dawal ay auto sax dem sax stade difa setan ak tione ci dab yeb man nga sey sawar day neex saxol nek li nga xamne moy te divertissement walis li nga xamne moy dem ci jakkay di deglu warat yo xamanteni yalla lay wax yalla nak ne setan bobu innahum la yasuddunhum anis sabil dañ len di fek ci yoonu jubbi te ñat ñi nga xamanteni jadd nañ yoon wayahsabun dañuy fogg ne ñom annahum muhtadun dañuy fogg ne ñu ci jubbi ñi nga xamne setan lañu top ba reer kun gis sax ngay top ci yoonu njubbi manam ñom dañuy yaakaane ñom ño deung da na ñi dañoo tardé dañoo pex ak yoyu legi nak bu ko defé nak suñu borom mo ne nak hatta idha ja'ana non lañuy def rek yu fogg na ñu ci deug yi ba dikkel man ak yalla bu ñëwé nak xamné ñu ci tiaxan xamné dal ñom liñ nekkon nekk lo xamanteni lu jubla fofu lañ koy xamé fekk nak wess na ñuy rëccu nak fekk rëccu wess na ala mune ya layta bayni don takkan sama digante wa bayna ak yow bu'dal mashriqayni mune ke digante sowo ak penku niñ sore sun borom nak ne fa bi isal qarin manam andando bob ak bon kon fofu la ngay xame kon lolep pexey shaytané la mu deppok la nga xamne waxon nako si kanamu sun borom subhanahu wa ta'ala ne dina fexé reral setu shaytané setu adamay kon lol la ki nga xamne mo ibnu taymin don leral rek ci titre bi jox kon titre bobu dal Ibn Usaymin don leral ci wax bi nga xamanteni Muhammad Iman ba wax nako ci fek gi nga xamanteni sun yonnati ala sallam fek nako mbollem buntu bo xam day dugul nit ci ci bokale legi nak mu ñew ci aya bi nga xamanteni mom la sun borom wax ci laqad ja'akum rasulun min anfusikum mune bo setantale aya bi sun borom avant muy wax sax limi wax daf ko fedali ci ñet yef ndax te lambi niko arab yi tuddé moy day diñ laqad ja'akum la wax wat nan dikkel na len rasulun ab ndaw min anfusikum bu joge ci yeen mune baad manam phrase bi sun borom mom moko fedali ci ñetti fedali al qasam wal lam waqt manam dafa giñ ne wat nan dikkel na len ab yonenté bo xamné ci yeen la joge jiblu dal moy yonenté bi mom fournir na effort bim am yeb pour fi maslahatikum li len di jariñ mune lolou dafa dajale ñaari mbir daful makruh manam fek lor wa haslul mahbub wa jalbul manfa ak xec li nga xamanteni moy njariñ ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam ki nga xamanteni dafa yor pour njariñ nit ñi il faut mu boole ñaari mbir yi manam daf leen di xeccel njariñ fegal leen lor motax sun borom subhanahu wa ta'ala tag ko ne ko wa innaka la'ala khuluqin azim watna na yow yaang ci kaw jikko ju magi am jikko ju magi ji mo meuna liggey bu reuy bi mu yoonte bi alayhi salatu wassalam mune yermane bi nga xam yoonte bi amna ko tamit mandarga la bi woné ci yermane yalla rek ndax te comme ne ko yoonte bi jangale ci bukhari mune inna lillahi mi'ata rahma wada'a minha rahmatan wahida yatarahamu biha al-khalqu mundu khuliqu ila yawmil qiyamah hatta inna ad-dabba la tarfa'u hafiraha an waladiha khashyata an tusiba mune yalla amna temeri yermane ben yermane kete la wacce nak ci yer ben yermane bob yalla wacce ci la minne fi di yerame sen bir ba yawmal qiyam mune di nga gis sax li nga xamne moy dabba di manam lo xamne danaka man ne rab la day yekati ay tankam ngir baña deug doom ngir yermane kum am rek lolé dafa bok ci yermane yalla mune yermane yi di ci yermane yerme sen bir yep ci ben yermane la wa yalla amna temeri yermane mune nak sun borom neena ko fa in tawallaw ñi ngay wo nak sun doddo faqul hasbiyallah na nga ne yalla doynama la ilaha illahu ken yalawul jamm kudul mom alayhi tawakkaltu simam la wakilu wa huwa rabbul arshil azim moy borom aras bu mag ba mune wax bimu wax alayhi tawakkaltu andak wax bimu wax la ilaha illahu manam fi yalla wakilu ken yalawul jamm kudul mom lol tammi da fay dajale ñaari tawhid muy tawhid rububiyya ak tawhid uluhiyya taxé boné ci yalla la wakilu yow da nga gëm né yalla mo yor njariñ yi kon yalla mo yor njariñu doom aaré moy tawhid rububiyya nga né nak la ilaha illahu ken yalawul jamm kudul mom moy tawhid uluhiyya moy yalla kessé lay jamm mune yalla bari na ci ay alquran lu muy dajale ñaari moy al maam comme fim wax né iyyaka na'budu iyyaka nasta'in bolé tawhid rububiyya ak tawhid uluhiyya ndax boone yalla yow lay jaamu moy tawhidul ubudiyya bi boone wa iyyaka nasta'in yow lay sakko ndimbal nak moy da nga gëm ne yalla mo yor sa njari moy deugal nga deugal kon tawhidul rububiyya mu lol tammi di nga gisat ci benen aya bu wax ne fa'budhu wa tawakkal alayh nga jaamu yalla te wakilu ci mom kon jaamu ak wakilu ñoy and ndax bo wakilo ci yalla rek moy gëm nga ne yalla mo yor sa njari kon moy tawhidul rububiyya legi nak boone yalla lay jaamu kon moy tawhidul ubudiyya wala uluhiyya mu mujjel ay bi ne ko wa huwa rabbul arshil azim koku di yalla nak nga xamni ci mom la wakilu moy borom arash bu magga ba mune hasbi allah lim ci djublu moy ay kafini bone hasbi allah moy yalla man doynama mune yonenti bi lañ digal nak sallallahu alayhi wasallam mu wax yalla doynama waye lolou digal la gun jamele ci mbollem julit ñi motax mune wa hakadha yajibu an yu'lina al mu'minu i'timadahu ala rabbih mune non la nak ki gem yalla wara déclarer wéru kim wéru ci yalla wala siyama fi mithli hadha al maqam mune don taka nak manam rawatina ci place bu melni place bi nga xam nit ñepp dañoo deudu bayyi la nga déclarer ne man yalla doynama comme ni nga xam non la ko wut waxon ay nitam ne neen man nal yalla doynama su ngeen mané fexé nak fexé lu leen neex waye na ngeen xamne ci yalla la wéru mune hasbi allah tamit lool la ibrahim waxon bin ko sané sawara ba yonente bi ke sahabam tamit lool lañ waxon bin leen ne inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel mune nit ñi dañu ñewon ci sahaba yi mi ne fo mi nekkon hasbat ukhud ñu leen di tekku na leen inna nas qad jama'u lakum nit ñi kat ñu ngi def renfort du dajalo def coalition pour dal sen kaw ñom ñep ñu and wax ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu te ci mom lañu wakeelu sun borom nak ne fan qalabu bi ni'mati min allah wa fadlin lam yamsasum su wa tawrid wa allah wallahu zulfal azim banne yalla doy nañu ci mom lañu wakeelu rek ñu dal di mang nak xewal gu bag gu bari buñu jël sen borom ak ay ndam mune kon lol ngay deg ci wax bi wax ci ay bobu la xajjakum mune amma harith bi nga xamanteni ñu ko jël ci abu hurayra radiyallahu anhu mune yentem yalla bi neena bu len def sen keur yi xabru te bu len def sama bammel fet te ngeen julli fu ngeen manti nek rek sen julli dana aksi ci man ñu ne ci lolou la borom xam xam yi sukkandiku ne kon bammel ken wuruse julli al maqbara la tusalla fiha bam bamel ken duko julli mune mbaxata lim wax mune la taj'alu buyutakum quburan manam bu len def seni keur ay bamel mune innal mutaqarrab 'indakum an al maqabir la yusalla fiha li nga xane mom lañ saxal ñom mo ne bamel ken duko julli mune likay gëna deugal moy benen hadith bo xamne yent bi neena ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha quburan mune yenn sen julli yi na ngeen ko def seni keur ñune moy nafila yi mu tek ni wala taj'aluha quburan bu len def seni keur ay bammel mune sen yenn julli yi ngayen kay def seni keur te bu len def li nga xamanteni moy keur yi bu len def bammel ci ni ci dege kon moy la as-salat la taj'al fi al-qubur manam julli ken dako def ci ay bammel ndax te bu won lolou du wax ne bu len def seni keur bammel de len julle seni keur ñu ne lolou lim ci jublu nak moy julli nafila yi waye li nga xamne moy julli farata yi ci jakkaya la lañ ko wara defé mune yonnte bi alayhi salatu wassalam dafa tere nit ki di baye julli ci kërëm ngir mu baña jub nuru ay xabru mune jël li nga xamantene moy ay xabru na def ko ci ay jaka amna ñaari martaba comme nim ko jangale mune bu jëk bi moy nga tabax li nga xamne moy xabru bi wala nga fay julle ñaari bo ci def rek jappé nga ko li nga xamantene moy jaka té dafa tere ñu jël xabru leen def ay jaka mune hadith bi nak day tektale ne nit ki li gën moy mu julle ci kërëm budé ay nafila la ndax yoonte wax na ci ben hadith mu ne afdalu salati al mar'i fi baytihi illa al maktuba li gën ci julli nit ki moy mu def ko kërëm bam dess nak li nga xamanteni moy manam julli farata yi kon xamna bu dañuy yamale fofu wax bi ba benen yoon ñu agalé ko bu yalla wëssale ñu dajewat ñu gën ko agalé inshallah kon bu fekké mbokk am na ko ci mëna yok rek inshallah ñu yok ko assalamu alaykum wa rahmatullah Amen.